Taki dobry chłopak, a tuła się po świecie. Taki dobry chłopak, swego konta własnego nie ma. Nie w porządku. Taki dobry ombre musi tułać się po świecie. Taki dobry chłopak tęskni w dalekich stronach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to właśnie. Taki dobry chłopak, a tuła się po świecie. Taki dobry chłopak, swego konta własnego nie ma. Nie mógł być uczciwy w swoim własnym domu. Od Buenos Aires krąży po glezgą pokryjomu. Będziesz wisiał, Miller, ty świnio z gestapo, że go skazałeś, z domu go wygnałeś. Będziesz wisiał, Miller, ty świnio z gestapo, że go skazałeś właśnie na to. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty świnio z gestapo, że go skazałeś właśnie na to. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się tuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to właśnie. Będziesz wisiał, Miller, ty szmato z gestapo, że go skazałeś, z domu go wygnałeś. Będziesz wisiał, Miller, ty szmato z gestapo, że go skazałeś właśnie na to. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana, za to, że Lili się czuła po obcych krajach. Będziesz wisiał, Miller, ty kurwo jebana.